पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पूज्य संत महात्मा सज्जन पुरुष माता बहनों सबको सादर प्रणाम करके आपके सामने कुछ बातें कहता हूं। उन बातों में जो अच्छी बातें मालूम दे वो तो शास्त्रों की है, संतों की है, वेदों की है, पुराणों की है, महापुरुषों की है। उनमें त्रुटियां दिखे वो मेरी है, व्यक्तिगत होती है त्रुटि, सामान्य सिद्धांत में त्रुटि नहीं है। त्रुटि व्यक्तिगत होती है, कमी व्यक्तिगत होती है। तो त्रुटि कमी मालूम दे मेरे व्यक्ति के है वो आप क्षमा करें और अच्छी अच्छी बातों को काम में लावे। जैसे 84 लाख चोरी में एक मनुष्य शरीर है साधन के लायक, ऐसे मनुष्य शरीर के समय भी, इसके समय में भी सत्संग का समय बहुत दुर्लभ है। भगवान कृपा करते हैं तब देते हैं ये सब। राम कृपा कर चित में जाही, तो जिन पर भगवान कृपा दृष्टि से देखे हैं, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है तो सत्संगति मिलती है, उससे बड़ा लाभ होता है। अपने जो बातें कहते हैं ये एक परंपरा की रीति से कहते हैं, ऐसे कहते कहते अच्छे संत महात्मा भी मिल सकते हैं। एक कहानी याद आ गई, राजा ने पूछा भी हंसों की बात सुनते हैं तो हंसों के दर्शन कैसे हो। तो सज्जन ने कहा कि ऐसे करो, आपका बहुत बड़ा मीलों तक बगीचा है, उस बगीचे में सब तरह की चोन का और पानी का प्रबंध कर दो तो पक्षी आने लगेंगे, आते आते कभी हंस भी आ जाए तो हंसों के लिए बिना बूंदे हुए मोती रख दो और दूध रख दो, वे मोती चुगने लगे तब खबर कर दो। लाल पांव होते हैं, चंचु होती है, सफेद रंग होता है, ऐसे हंस होते हैं। तो राजा ने ऐसा प्रबंध कर दिया। अब पक्षी आते हैं, वहां आराम से रहते हैं, वृक्षावली बहुत बढ़िया हरी हरी और जल का और चून का प्रबंध है। तो पक्षी बढ़ते बढ़ते पक्षी बहुत बढ़ गए, बहुत दूर तक समाचार गए कि वहां आता है। तो मानस सरोवर पर रहने वाले हंसों ने किया हमारे लिए ये प्रबंध है कि महाराज हमारे को पता नहीं है, परंतु बात ऐसी है सब तरह का प्रबंध वहां है, तो भी चले भी देखें। तो वहां वो मिले तो पहरा देने वालों ने देखा कि वे आए और मोती चुगने लगे, राजा को खबर करी आ गए दर्शन करने के लिए। ये तो एक कहानी है, इसका तात्पर्य है कि आप हम सब सत्संग करते रहेंगे तो सत्संग से लोगों में प्रचार होगा, बहुत दूर दूर के संत लोग आवेंगे, अच्छे सज्जन आवेंगे, बड़ी पूजनीय माताएं भी आएगी, सज्जन पुरुष भी आवेंगे। तो आते आते अच्छे संत महात्मा पुरुष है, उनको पता लगेगा कि वह ऐसा सत्संग होता है। होता है महाराज, तो हमारी बात भी सुनने वाले कोई है कि महाराज ऐसे हम समझते नहीं मिल सकते, तो अच्छे महात्मा भी आ जाए। इस वास्ते हम लोग बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, इसका नतीजा बड़ा अच्छा होता है। भगवान की भी विशेष कृपा होती है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान भी वहां जहाँ भगवत चर्चा होती है भगवान आते हैं, विशेषता से आते हैं। जब कीर्तन होगा होता है मस्ती से, तो सबके आनंद में एक सबके अंतकरण में एक आनंद की स्फूर्ति होती है। तो निराकार रूप से भगवान आते हैं, आनंद भगवान में ही है। संसार में तो सुख दुख है, दुख के जोड़े वाला सुख है, आनंद नहीं है। आनंद का जोड़ा नहीं, आनंद तो आनंद ही है। जैसे सूर्य भगवान में रात और दिन दो नहीं है, हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, सूर्य में रात नहीं होती है। इस बात का भी राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निशा लवलेशा, भगवान तो स्वयं दिनेश है, वहां निशा नहीं होती। तो हमारे यहाँ सूर्य दूर है, इस वजह से रात दिन दो होते हैं, इस वजह सुख दुख दो होते हैं, वहां आनंद ही आनंद है, वहां निशा का लेश ही नहीं है। तो उसको दिन भी रात्रि की अपेक्षा है और दिन की अपेक्षा रात है, वह सापेक्ष निरपेक्ष तत्व है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हम बैठ करके गुणानुवाद करें, पद गावें, कीर्तन करें, चर्चा करें भगवान की, तो उससे हमारा अंतर्गत निर्मल होता है और वायुमंडल एक शुद्ध होता है। उस शुद्ध वायुमंडल में जाने वाले का भी चित्त शांत होता है। ऐसी बातें देखी गई, जो दुष्ट हृदय के पुरुष होते हैं वे भी अच्छे वायुमंडल में जाते हैं तो उनका भी भाव शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा है, भगवान के जश है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है। ये परम शुद्ध कर रहे, पवित्राणाम पवित्रो ये मंगलानाम च मंगलम, पवित्रों में महान पवित्र भगवान का गुण है, भगवान का नाम है, भगवान का यश है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी भी महान पवित्र है, पवित्र करने वाली है, स्मरण करने से शांति मिलती है, भगवत संबंध हो जाने से। और संतों शास्त्रों सज्जनों, दुष्टों का संग दूर रहा, पर असत का संग हो जाता है तो उसमें दुख होता है। इस संसारों का है दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है। जैसे वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, तो उसमें वही चीज होती है। इसमें जो सुख ढूंढते हैं ये गलती करते हैं। बहुत से भाई बहन यहाँ सुखी होना चाहते हैं, धन मिल जाए और भोग मिल जाए। आजकल तो ये सुख की लालसा बहुत बढ़ रही है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी के द्वारा धन कमाना और अपने अंगों को भी कटा लेगा, स्त्री का स्त्रीत्व मिट जाए, पुरुष का पुरुषत्व मिट जाए, मैं सुख भोग ले। तो धन के लिए झूठ कपट करना और भोगों के लिए अंगों को कटा लेना, ऑपरेशन करा लेना, खत्म कर लेना, केवल भोग ही उद्देश्य रह गया। ये आज संसार की दशा है। इसमें आप कृपा कर पधारते हैं तो ये विलक्षण बात है। जो पारमार्थिक रुचि रखते हैं वही भाई बहन इसमें आते हैं, नहीं तो भोगों के लिए धन और सुख भोग, इसके लिए सत्यानाश कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, प्रायश्च तंग तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। पाराशर स्मृति में लिखते हैं गर्भपात का पाप लगता है, महापात है ब्रह्म हत्या। पाप सभी हत्याओं में है, सबसे अधिक महापात है ब्रह्म हत्या। सोने की चोरी, रत्नों की चोरी, सुरापान मदिरा पीना और गुरुपद निगमन करना, ये महापातक है। उस महापातक से दुगुना पाप है गर्भ गिराने का, भोग सुख मिले, भोग भोग है, तकलीफ न हो, संतान के पालने की भी तकलीफ न हो, ऐसी बुद्धि मनुष्यों की हो गई है। माताओं बहनों सज्जनों कृपा करो, थोड़ा सहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो, जिससे शरीर ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, भाव ठीक होंगे, आचरण ठीक होंगे, सब ही ठीक हो जाएगा। भोगों में आसक्ति से बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, मैली होती है। इस वास्ते संयम पूर्वक अपना जीवन बिताओ और भगवान की कृपा का रखो भरोसा। मनुष्य अपने शक्ति का भरोसा रखता है, कोई वर्ण का, कोई आश्रम का, कोई विद्या का, कोई बुद्धि का, कोई योग्यता का, कोई धन का, ये बल मानते हैं। ये सब बल झूठे हैं। सच्चा बल तो भगवान के शरणागति का है, इससे ऊपर कोई बल नहीं है। परमात्मा को यह लब्धवा चा परम लाभ हम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर अधिकतत अधिकम अपरम लाभ हम न मन्यते, उससे बढ़कर और कहीं उतना लाभ नहीं है। तुम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं है, ऐसा परम आनंद मिलता है। और सज्जन ये थोड़े बड़ी हुई बात है, भगवान के भजन करने से, चिंतन करने से, सत्संग करने से जो भगवान का संबंध होता है, वो भाग कौड़ी भर भी पीछे नहीं रहता, सब साथ जाता है। और धन संपत्ति विभोग कितना ही इकट्ठा कर लो, एक कौड़ी साथ जाता नहीं, प्रत्यक्ष बात है। उसमें समय बर्बाद करते हो, अपनी बुद्धि खराब करते हो, लोगों का जीवन भी खराब करते हो, जो दुराचरण करने वाले उनके द्वारा दुनिया का भी हानि होती है बड़ी भारी, और भजन ध्यान करने वालों के द्वारा दुनिया का भी हित होता है, सबका कल्याण होता है। तो एक भगवान में लग जाने से सब ठीक होता है। यथा तरोर मूल निशेषन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणि तथा सर्वाधनमच्युते। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उसके बड़े तना और छोटे स्कंद और अगर टहनी और छोटी थोड़ी टहनिया और पत्ते फूल और फल तक तृप्ति पहुंचती है आखिर तक। जैसे प्राणों को अन्न देने से सब शरीर में शक्ति आती है, ऐसे भगवान के भजन में लगने से, भगवान के चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांत पहुंचती है। कितना उपकार होता है। लखपति करोड़पति अरबपति भी दान दे करके अन्न खिला करके दुनिया का उपकार नहीं कर सकते, वे भजन करके भगवान की याद करके दुनिया को तृप्त कर लेते हैं। नर नारायण स्वयं मात्र दुनिया का हित करने के लिए बदी श्रम रह के बदी का आश्रम में तपस्या करते हैं, भजन करते हैं कि सब सुखी हो जाए, सबके आनंद हो जाए। तो उनके द्वारा जो उपकार होता है वो धन से नहीं होता, विद्या से नहीं होता, योग्यता से नहीं होता, भगवान के चरणों के शरण से स्वाभाविक होता, स्वतः होता। जैसे अन्न जल देने से शरीर में सब जगह शक्ति स्वतः आती है, ऐसे ही भगवान का चिंतन करने से सब दुनिया मात्र में शांति आती है। पृथ्वी मूल जल से, क्यों मूल सबके परमात्मा है, परमात्मा से ही अनंत सृष्टि पैदा होती है, उसमें स्थित रहती है, उसमें लीन हो जाती है। उस परमात्मा के साथ संबंध के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, उसके समान श्रेष्ठ चीज कोई नहीं है। और बड़ी सुगमता से भगवान का नाम लो। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष नहीं आनंद को। भगवान का नाम जप करने में जाट भजो गुजर भवो बाजो भजो असी अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर। या किसी का दावा नहीं कि हम लगाएंगे, राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। जो लब ले उसी का भजन है, उसी का ही है, पर उसका ही एक धन है। यह धन सदा साथ चलने वाला है, और बाहर का धन साथ कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और यह कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। वे धनवान है, मैंने बड़े संतों से बातें सुनी है। एक साधु शांत हो रहे थे, एक महात्मा ने कहा कि ये बड़े धनी है, और क्या ये तो पैसा छूते नहीं, पैसा रखते ही नहीं। पैसे वाला धनी नहीं होता। दो धन है इनके पास, एक तो भगवान का नाम बहुत लिया है, एक भगवान को लड़ाया बहुत है। लड़ाएगा भगवान से रूठ जाते थे, तेरा नाम नहीं लूंगा, ऐसे करते नाम नहीं लूंगा, मार फेंक देते थे। ऐसे भगवान के साथ भीतर से कड़े होती हो, भगवान को आनंद आता है। जैसे बच्चा माँ से रूठ जाए तो माँ को आनंद आता है, यदि को मेरा ठगता है वो करता है। इस तरह से माता जो भगवान को आनंद आता है, भगवान के साथ खेलते हैं, होली खेलते हैं तो भगवान को आनंद आता है। ऐसे आनंद की प्राप्ति सज्जनों भगवान की कृपा से होती है। तो भगवान के साथ खूब खेलो आप, भगवान को लड़ाओ और भगवान का नाम लो, कैसी आनंद की बात है। हमारे तो यह विशेष भाग्य की बात है, श्री गोविंद देव जी महाराज के दरबार में बहुत भाई बहन आते हैं, दर्शन करते हैं, और उनकी छत्र छाया में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वे दिखते नहीं है, परंतु न दिखने पर भी उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनकी एक कृपा दृष्टि काम कर रही है, जो आप लोगों के हमारे चित्त में अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न होती है। ये भगवत कृपा से होती है, ये पढ़ाई से नहीं होती है, सीखने से नहीं होती है। जो कृपा से काम होता है वो सज्जनों उपदेश से, व्याख्यान से नहीं होता है। ये व्याख्यान है, उपदेश है, ये तो भगवान के सन्मुख कर देते हैं। ये शक्ति भगवान से आती है, अब सबको मिलती है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही, तो सन्मुख बात करने में ये साधन है। वो आनंद होता है, शांति मिलती है, वो केवल भगवान की है, भगवान की है सज्जनों, किसी व्यक्ति की नहीं है, वो सबकी है। जो ले ले उसी के है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता मिला लो जिसका जी चाहे, जो चाहे ले लो। ऐसे भगवान का ये जो अनुग्रह है, भगवान का जो प्रभाव है, उसके सब अधिकार हम भगवान के है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान की पैदा की हुए भगवान के अंश है, इस वास्ते हम भगवान के अधिकारी है। दुख हो जाता है तो जीव होता है, भगवान नहीं होते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यम, बजर गए में तो यथा तथा कहते हैं, पर विमुख होते हैं उनसे मैं विमुख हो जाता हूँ, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं सुना नहीं कि मेरे को भजन नहीं करते उनसे मैं विमुख हो जाता हूँ। भगवान विमुख होते ही नहीं। सूर्य को कोई 6 महीना तक न देखे, गुफा में रहे, दिन में निकले ही नहीं, पर जिस क्षण देखे उसी सूर्य दिख जाएगा। सूर्य नहीं कहता कि 6 महीना तुमने नहीं देखा तो 6 दिन तो मैं नहीं दिखूंगा, वो तो जब देखो तभी तैयार, उनके मन में कोई है ही नहीं। ऐसे सन्मुख हो जीव में जब ही विमुख रहा वर्षों जन्मों तक, पर जब सन्मुख हुए तभी भगवान तो वैसे के वैसे ही। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाओ तो सन्मुख हो जीव हुई जब ही। सन्मुख होना क्या है कि भजन करना है, भगवान की तरफ चलना है। मंदिर चलो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान की बात चलनी है, सुननी है। ऐसे हो जाती भी भगवान के सन्मुख हो गए। ऊपर से जल धारा बरसती है, परंतु कोई कल साथ घड़ा उल्टा कर दे तो बिल्कुल सूखा रह जाता है, और सन्मुख कर दे तो बढ़ जाता है बहुत जल्दी। ऐसे भगवान के सन्मुख हो जाए, अच्छे अच्छे भाव आ जाते हैं। मैंने ये बातें देखी है, पढ़ लिखे पंडित हो जाते हैं, शास्त्री और आचार्य हो जाते हैं, उनमें वे गुण और वे तत्व की बातें उनके समझ में नहीं आती, सत्संग करने वाले समझ लेते हैं। सत्संग किए हुए भाइयों के बहनों के मन में एक तात्विक स्वर्ण होता है, वो पंडित ऐसे नहीं होता है, वो भगवान के सन्मुख होने से वहां से वो आते हैं। इसी के मृगाश्रम की बात ये याद आ गई। मैंने कहा था कि आप जो सत्संग बैठे हो, विरोधी मैंने कड़ी बात कह दी, आप पत्थर हो, पत्थर पत्थर क्या पिघल है, गंगा जी में रखे समुद्र में रहे तो उसमें भेदन होता ही नहीं। तो फिर ऐसे हो, परंतु हो आप गंगा जी के, गंगा जी में पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, वो कुछ भी मेहनत नहीं करते और खोल जाते हैं, और गंगा के जल से इतने सुहावने लगे, कोई लाल है कोई पीला कोई रंग रंगीला कोई सफेद, ऐसे सुंदर लगते हैं, और कोई उद्योग नहीं करते। इस तरह से सत्संग में रहने वालों को उद्योग इतना करना ही नहीं पड़ता, उसमें रहते रहते विलक्षणता आ जाती है, उसमें अलौकिकता आ जाती है, क्यों गंगा जी के प्रवाह में है, ऐसी प्रवाह की बात है। तो सज्जनों सत्संग स्वाध्याय करते रहते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं, भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, भगवत संबंधी बातों में भगवान के दर्शन करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, यह दिव्य देश कहलाता है। जैसे तीर्थ होते हैं, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम होते हैं, ऐसे ही भगवान का मंदिर होता है वहाँ, वो बड़ा भारी तीर्थ है। आप समझो कितने भाई कितनी बहना ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, घर से चलते हैं तो ठाकुर जी गोविंद देव जी के दर्शन को, महाराज के दर्शन करने को, भगवान का चिंतन होने लगा है। यहाँ आवे तो सबके सब भाई देख रहे हैं। इस कारण ये स्थान महान तीर्थ है, ये मामूली चीज नहीं, भगवत धाम है। उसको भगवान के मंदिरों को वैष्णव लोग दिव्य देश कहते हैं। दिव्य जन्म कर्म से मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ऐसे भगवान के मंदिर ये भगवान का दिव्य देश है, यहाँ आने मात्र से शांति मिलती है, पवित्रता होती है अंदर में, चिंतन करने से पवित्रता होती है। गंगा जी का आप स्मरण कर लो, सत्संग का स्मरण कर लो, उस स्मरण मात्र से असर पड़ता है, निर्मलता होती है। पाप बड़े भयंकर होते हैं, परंतु उनके नीचे बुनियाद जड़ नहीं है, ऊपर टिके हुए हैं, और भगवान का भजन ये ठीक मूल में परमात्मा है, वो सब जगह वो बिल्कुल भीतर से समूल चीज है, और ये पाप आदि निर्मूल चीज है। इस बार भगवान में लग जाने से ये नष्ट हो जाते हैं, और भगवान भजन करने वाला उसे कोई पाप होगा कुसंग हो जाए तो दब जाता है, पर नष्ट नहीं होता। सत्य का नाश कैसे होगा, ना भाव भी देते सदा, सत्य का अभाव होता नहीं। इस वास्ते थोड़ा भी सत्संग है, भगवत गीता किंच दधीता, गंगा लव जल लव कणिका पीता, ये ना कारी मुरारी हर्षा तस्य यवा किं कुरुते चर्चा। श्री आद्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं भगवत गीता किंच दधीता, अभी 5 श्लोक है ये याद कर लो, किंच दधीता थोड़ा ही पढ़ा, और गंगा जल लव कणिका पीता थोड़ा सा गंगा जल पिया है, और भगवान के चर्चा की है, वंदन किया है, नमस्कार किया है, उसके जमराज के यहाँ खाता बंद हो जाता है, वह सब बंद हो जाती है, जमराज नहीं आ सकता। ये भगवान का भजन करने वाले ये अलग हो गए, गोकुल गांवों को पहलो ही न्यारो, ये तो रास्ता ही अलग है, भगवान का भक्त हो गया। इस वास्ते वैष्णव संतों से कहते, संत लोग गृहस्थों के कहते हैं, भैया तुम अब भगवान के हो गए, तुम राम जी के हो गए, कंठी प्रसाद ले लिया तुम भगवान के हो गए, तो मन हो जाएगा महाराज ने कह दिया भगवान के। ये भगवान का हो जाना कितना कीमती, जिसकी कोई थार नहीं है, भगवान के हम हैं, भगवान के अर्पण कर दे। सज्जन हो कितने दुर्गुण हो, कितने दुश्चिंतन खराब चिंतन हो, और उसमें भगवान को याद करो, सब शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मस्त हो जाता है। जब से भगवान की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, शरीर की वाणी की मन की जितनी अशुद्धि है वो सब की सब भगवान की याद करने मात्र से मिल जाती है, महान पवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान के दर्शन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला के पद गाओ, भगवान के नाम का गान करो, भगवान का संबंध हो जाना चाहिए, बस केवल संबंध, उसे शक्ति आ जाती है। बिजली के तार को देखा है ना, थोड़ा सा दूर रहता तो हम नहीं आता, और स्पर्श करते ही शक्ति आ जाती है। ऐसे भगवान के साथ वाणी से मन से क्रिया से उनके लिए काम करता हूँ तो भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हो गए हम तो भगवान के है, सम्मान ले, भगवान की तरफ से भगवान ने किसी जीव का त्याग नहीं दिया है, जीव ने ही भगवान से विमुखता स्वीकार करी है। जिस पर शर्म को वही जीव वही जब ही तो भगवान की तरफ से सब मम प्रिय सब मम प्यारे भगवान के सब मम उपजाए मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे अपना संतान हरि को प्यारा होता है तो भगवान को हम लोग प्यारे विशेष कृपा ये होती है भगवान की जब द्रव्य दीन दयालु राघव कृपा करते हैं तो सत्संग मिलती है सदाम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंत हृत कर रसायना कथा तजोश नारदास भगवरी श्रद्धा रथे भक्त रवि सकी संतों का संग होता है तो भगवान के प्रभाव की वहां कथा होती उनके हृदय में भगवान विराजमान होते उनके जबान में उनकी दृष्टि में कंठे सुधा वसति वे भगवत जनाना उनके कंठ में भगवान विराजते हैं तो वे जब बोलते हैं कहते हैं देखते हैं तो हमारा संबंध भगवान के साथ हो जाता है स्वतः स्वाभाविक हमें करना नहीं पड़ता तो सदाम प्रसंग आत्म भी भगवान के प्रभाव को स्मरण करने वाली कथाएं होती है उसमें जो सेवन करने से अपवर्ग वर्तमानी मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से श्रद्धा हो जाएगी रति हो जाएगी भक्ति हो जाएगी भगवान पर लग जाएंगे स्वाभाविक अपने स्वयं करे तो उसमें जोर पड़ता है परंतु संतों का संग मिलता है कहा संग सर्वात्मना त्याज्य किसी का संग मत करो असंग रहो अपने शब्दों में कहा है असंग ही एव अयम पुरुष ये पुरुष असंग है तो संग सर्वात्मना त्याज्य संग किसी का मत करो कहते सचेत त्याग तुम न सकते थे सर्वथा संग का त्याग नहीं कर सकते तो सद भी करते हुए संतों के सत्संग करो सदा संग हो ही भेषजम और संत नाम कोई पुरुष और जाति विशेष का नहीं है जो भजन में लगते वही संत है भाई हो चाहे बहन हो साधु वेश में हो चाहे गृहस्थ वेश में हो सच्चे हृदय से भगवान लगे वो संत है जो संबंध जुड़ गया भगवान के साथ सत्य के साथ संबंध गया सत्संग ही हो गया वो संग सत का हो गया सत परमात्मा है कितनी बढ़िया बात है जब आप भजन ध्यान करते हैं तो उस समय में आप ऐसे नहीं होते हैं हमारे को चाहे न दी गए परंतु उसमें आपके में दिव्यता आ जाती है भगवान के मंदिर में आते हैं बातें करते हैं तो भगवान की बातें करते हैं सुनते हैं सबको नमस्कार करते हैं देखते हैं स्वतः असर पड़ता है प्रभाव पड़ता है दूसरों से मुझे दुष्टों की होता है कि मूर्ख से मूर्ख मिले ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात मूर्ख से मूर्ख मिले का मुक्किर का था तो सत्संग करने से स्वतः स्वाभाविक ही बात होती है हम हाथ में एक लाठी ले बस एक जमा दे बस ऐसे आवेगी और माला ले फिर राम वस्तुओं के संघ का प्रभाव पड़ता है सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है मैं तो कहता हूँ भजन ध्यान करके जो भगवान की प्राप्ति करते हैं वे कमाकर धनी बनते हैं जिनको सत्संग मिल जाए अच्छे महात्माओं का संतों का तो उनको कमाना नहीं पड़ता वे गोद से जाते बड़ी मार्मिक अच्छी अच्छी गीता जी की रामायण जी की भागवत की अच्छी अच्छी बातें उनका अर्थ फटाफट खुल जाता है सत्संग के बाद पढ़ते हैं तो हमारी गीता और तरह दिखने लगती है रामायण और तरह दिखने लगती है संतों की वाणी और तरह दिखने लगती है हमारे साधन भजन और तरह होने लगता है जैसे चातुर्मास में खेती खूब पुष्पित और फलित हो रही है पल्लवित हो रही है पहले पान खूब ऊंचे हो रहे उस दिन वर्षा न करने से पत्ते कुमला जाते हैं और रात में वर्षा हो जाए सुबह आप देखो तो पत्ती और तरह की हो जाती है इस तरह से सत्संग भजन ध्यान करते हैं एकांत नित्य नियम करते हैं पुस्तक पढ़ते हैं परंतु सत्संग मिलता है तो साधन में हरापना आ जाते हैं उसमें एक विलक्षण अलौकिकता आ जाती है गोरखपुर रहे बहुत वर्षों की बात है सत्संग हुआ वे सज्जन गए अयोध्या जी आए तो कहने लगे कि अयोध्या में कई बार गए पर के साल अयोध्या गए तो विलक्षण ही दिखती है तो सत्संग किया था अंतर्गत शुद्ध था तो भगवान के वहां दिव्य भूमि का बड़ा असर पड़ा पुस्तक पढ़ते तो असर पड़ता है वे अर्थ आप साप आने लगते हैं इतनी शुद्धि पवित्रता निर्मलता स्वतः आती है तो सत्संग से लाभ होता है स्वतः। कूद जाने वाले को धन कमाना थोड़ा ही पड़ता है। कल कंगला आज लखपति, इस तरह से सत्संग के द्वारा बड़ा लाभ होता है। ये भाई बहनों को इस बात का अनुभव है, हमने ऐसा सुना है। कहने में थोड़ा और दैव न करे, परंतु किसी बछड़े की माँ मर जाए उसको भी दूसरी गाय का लेकर दूध पिलाते हैं तो वो जी जाता है, बड़ा हो जाता है। परंतु माँ का जो प्यार मिलता है, हुंकार करती है और चाटती है जीव से, ऐसे गौ करती है, उस गौ के दूध वो पीने वाले बछड़े के रोए विलक्षण होते हैं। दूध तो दूसरों को मिल जाए पर प्यार तो माँ से ही मिलेगा। ऐसे भगवान के भक्तों का प्यार जिनको मिलता है, स्नेह मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, उनमें कुछ विलक्षणता आ जाती है। बिना कहे सुने उनका रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। भगवान श्री राम जी वनवास में पधारे तो श्रृंगवेरपुर में रहे, सीताराम जी तो सो गए, लखनलाल जी वहां तो बस माँ ने कहा था कि सीता तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, तुम सेवा करना, तो वो बैठ गए पास में। निषाद राज बैठ गए, निषाद राज ने कई बिलों के बैठ जाओ, सब पैर लगाओ भाई, महाराजा अलग सोए हुए। तो वो भगवान की कथा छिड़ी, कथा करने लगे आपस में, बातें करने लगे, तो बातों का इतना असर पड़ा। निषाद राज को जब भरतजी महाराज वनवास में जा रहे थे, माताएं कौशल्या आदि माताएं बालकियों बैठी थी, निषाद राज के प्रणाम करते हैं तो वे लखनलाल की तरह दिखता है। लखनलाल अयोध्या के आदमियों को निषाद राज लखन तरह दिखने लगा। लखनलाल जी का सत्संग करने से लखन का अवतार हो गया। जैसे विद्वान से हम विद्या पढ़ते हैं तो वो विद्वान में रहने वाली विद्या हमारे उतरी आती है, हम भी विद्वान बन जाते हैं। ऐसे संतों का संग और कृपा प्राप्त करने से उसमें संत पढ़ा जाता है, ऊपर से ढंग बदल गया। लखनलाल जी को देखते ही, निषाद राज को देखते ही लखन याद है, लखनलाल जी याद आती है। क्यों? लखनलाल जी का संत संग मिला, उसको लक्ष्मी गीता कहते हैं। तो ऐसे संतों के संग से स्वाभाविक रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है, विलक्षणता आ जाती है, स्वतः स्वाभाविक ही। तो ऐसे तो भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। सज्जनों, अपने आप जैसे हम चर्चा करें, अब ऊंचे महात्मा कहाँ से लावे? कोई ये पैसों से मिलते नहीं, राज्य से मिलते नहीं, बल से मिलते नहीं, विद्वत्ता से मिलते नहीं, किसी वर्ण से मिलते नहीं, आंसू से मिलते नहीं, ये तो मिलते हैं भगवान की कृपा। जब द्रव्य दिए दयालु राघव भगवान कृपा करते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, विभीषण जी महाराज कहते हैं कि अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तुम मिल गए तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा हो गया, अब काम ठीक होगा, सब काम हमारा ठीक हो जाएगा। संत मिल गए, संत मिलन सम सुख जग जाई, नहीं दरिद्र के समान दुख नहीं है, संतों को मिलने के समान सुख नहीं है। तो वहां दरिद्र धन के अभाव का नाम नहीं है, सत्संग नहीं मिला वही दरिद्री है। उनके पास क्या बड़े कुछ खाली है, सत्संग मिल गया हुए तो मस्त हो जाते। तो दरिद्र सुख होते, ये दरिद्र का मतलब क्या कि संत मिलन सम सुख मिलने, जो संत नहीं मिले उनके पास वो धन नहीं है। सत्संग मिलने पात्र से बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। ये भगवत चर्चा करते हैं आपस में, दो मिल करे भगवान की चर्चा करे, भगवान के नाम जप करे, भगवान के पद गावे, लीला गावे, चिंतन करे, तो एक की अपेक्षा ज्यादा लाभ होता है। पांच सात मिल करके प्रेम से करे तो उनके आनंद विशेष आता है। एकला करने से भी शांति मिलती है। जैसे दीपक होता है, वो एक कहावत है कि दीपक के तले अंधेरा, दीपक के तले अंधेरा होता है, मन दो दिया सामने रख दे तो अंधेरा मिट जाए, उस दीपक से तो उसका अंधेरा मिट जाए, उस दीपक से उसका दोनों का अंधेरा मिट जाए। ऐसे दो सत्संग ही मिल करके अरे प्रेम से भगवान की चर्चा करे तो दोनों का अंधेरा मिटता है। कोई उसको बात आती है, कोई उसको बात याद आती है, दोनों को दोनों बात याद आ जाती है। सत्संग में सुनते हुए भी सब बातें सब आदमी नहीं पकड़ते, इसलिए बाद में आपस में बातें करते हैं, आज तो ये बात बढ़िया, दूसरे देखो आज ये बात बढ़िया हुई, एक बात बढ़िया हुई, वे बढ़िया बढ़िया दोनों को मिल जाती है, एक एक को मिली हो। ऐसे आपस में सत्संग चर्चा करने से बहुत विशेष लाभ होता है। ऐसे नहीं भाई हम तो योग्य नहीं है, तो योग्य नहीं है तो पढ़ाई में योग्य नहीं है, योग्यता में ऐसे कम है, परंतु कृपा में कमी थोड़ी है। कृपा तो सब पर सब पर मोरी बराबर दाया, सबो हम सर्वभूतेषु न विद्वेष्योऽस्मि प्रिय, भगवान की कृपा सब पर है, छोटा बड़ा भगवान की कृपा कोई नहीं। जब बरसने वाला बरसता है तो वो दिन देखता है यहाँ कांटों के वृक्ष है, यहाँ धान है, यहाँ अच्छे वृक्ष है, अरे समुद्र में बस जाता है, अब क्या जरूरत है बरसने की, फसल बस जाता है। ऐसे कृपा होती है भगवान की, अचानक तो भरा जैसे सत्संग में वर्षा हो जाती है, मिल जाती है, मस्त हो जाती है, स्वतः स्वाभाविक। हमने कोई पैसा खर्च किया नहीं, कहीं उद्योग करके गए नहीं, कोई पुरुषार्थ किया नहीं, तो भगवान की कृपा से ऐसे मिलता है। उस कृपा से जो बात मिलती है उसमें बहुत विलक्षणता होती है। हमारे उद्योग से करे हम खरीद लें तो खरीदने से क्या होता है आपने ध्यान दिया कि नहीं, हम इस घड़ी को खरीदेंगे और 100 रुपयों में मिलेगी तो 100 रुपयों से कम दाम मिलेगी, दुकानदार को 100 नहीं लगे हैं, अगर 100 तो सब में फायदा क्या। तो कीमती चीज खरीदोगे अपनी बुद्धि से तो अपनी बुद्धि की अपेक्षा कम कीमती मिलेगी, और कृपा से मिलेगी तो बेकीमती अनंत चीज मिलेगी, क्यों कृपा करके दी है। जब प्रसन्न होकर देते हैं उनसे बहुत विलक्षण होती है। ऐसे माँ बाप की प्रसन्नता लो, गुरुजनों की प्रसन्नता लो, बहनों माता उसके अंदर पति की परिवार की सास ससुर की प्रसन्नता लो, उस प्रसन्नता से जो लाभ होता है आपके उद्योग से वो नहीं होगा। अरे गुरुजनों से लाभ लो, सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, संतों के जाओ तो उनकी प्रसन्नता लो, जैसे वे कह जैसे करो अनुभव करो, बड़ा आनंद होता है। छोटा सा बालक पिता के अनुकूल होता है तो पिता बड़े खुश होते हैं। पिता गए घर में पानी पीने के लिए, दिन के समय बच्चा घुटनों के बाद चलता, एक चाबी ला कर पिताजी को दे दी, और पिताजी कहते इतना बड़ा, इतना बड़ा घर तो मेरे से बड़ा, अरे क्या चीज दे दी, क्या चीज वो दुर्लभ थी, पिता के लिए चाबी दुर्लभ थी क्या, और जो उसी तो लाई, उसी ताला, उसी ताली है, उसी छोरा है, उसी का सब परमात्मा का ही है, जैसे उस पिता की ही सब संपत्ति है। मन पुत्र वो देता है तो पिता खुश हो जाते, ऐसे भगवान के अर्पण कर दो, अपने आप लोग अर्पण कर दो, जो कुछ बना भगवान के अर्पण कर दो तो भगवान खुश हो जाते, इतना बड़ा हो जाए तो मोरे मन पड़ा अस विश्वास राम ते अधिक राम गुरदासा, भगवान अपने से बड़ा बना देते। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हं संतर को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, संतों के भाई मुकुट मणि तो भगवान है, हम तो दास है, भगवान कहते हम दास है, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव वदाम्यहम, हम भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही हमारा जीवन विलक्षण हो जाता है, बड़ा महान पवित्र हो जाता है। उस पवित्रता का कोई ठिकाना नहीं है। तपस्या करने से, त्याग करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, उपवास करने से, यज्ञ करने से इतनी पवित्रता नहीं आती जितना भगवान के संबंध से, क्यों ये सब जड़ चीजें हैं, भगवान अनाशवान है, भगवान अविनाशी है, चेतन चिन्मय है, उनके साथ संबंध होते चिन्मयता आ जाती है, जड़ता दूर हो जाती है, तो सत्संग मिल जाए तो समझ रहे भगवान ने कृपा कर दी। भगवान के मिलना होता है तब भगवान कृपा करके सत्संग देते हैं, ये निमंत्रण है भगवान की तरफ से, जो भगवान की बातें मिलती है भगवान बुलाते हैं। आपके अचानक भगवान की याद आवे, कभी भगवान का नाम याद आ जाए, कभी भगवान की लीला याद आ जाए, कभी भगवान के श्री विजय गोविंद देव जी के मन में आ जाए, चिंतन आ जाए, समझना चाहिए अब भगवान याद कर रहे हैं। आपको भगवान याद कर रहे हैं उसकी पहचान है, हम याद नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अचानक भगवान का नाम याद आ जाए, अचानक ही तो उस समय भगवान याद करते हैं। अगर उस समय आप भजन में लग जाओ तो आपकी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, ये अवसर है, मौका है, समय चूंकि पूरी कापस्तान है, तो भगवान याद करते हैं, वो याद करो तो दोनों की बात मिल जाती है, दोनों की उनमें से बहुत विलक्षणता होती है, स्वतः भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भगवान की बात है, भगवान की चर्चा मिलती है, तत्जोशनाथ आशुभ अपवर्ग होते मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा होते मुक्ति श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो कृष्यंत ये केवल बोध लब्ध है। भगवान के भक्ति का निरातर के केवल बोध के लिए क्लेश करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं तेषाम असौ क्लेश अवशिष्यते, उनके क्लेश ही बाकी रहता। नान्य यथा स्थूल तुषावघाती नाम, जिनसे धान निकाल कर जाए तुष रहते हैं, उनके कूटने से क्या मिलेगा? उनको कुछ मिलेगा नहीं है, धान तो निकल गया। ऐसे भगवान के नाम है, भगवान के गुण है, भगवान के प्रभाव है, भगवान के धाम है, भगवान के सान्य सन्निधि है। इसमें श्रेयस्थिति भक्ति जिस कल्याण की परंपरा, ऐसे भक्ति को त्याग करके और क्लेश ले विशिष्य ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, तेषाम असो क्लेश विशिष्य थे। और भक्ति करे तो तथानुते माधवताव का जना, आपके जने आपका भजन करने वाले हैं वो ऐसे नहीं, विघ्न को बाधा नहीं देते। वे विधायक नीप मूर्ध सुप्रदो, विनायक बड़े विघ्नों के मते बड़े विघ्नराज है, उनके भी सिर पर चढ़ करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज के सामने मौत आई तो मौत के मस्तक पैर रख करके भगवान चले गए, तो विघ्नों का नाश श्रुति हो जाता है। भगवान की हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति। इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज है नहीं। सज्जनों शास्त्रों के पढ़ने से बड़े बड़े आप व्याख्यान दे सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो और लोगों के शंकाओं का समाधान कर सकते हो, परंतु तो भगत को आनंद मिलता है वो नहीं मिलेगा। वो तो भगवान के भक्तों के संग से और भगवान की कृपा से ही मिलता है। वो अलौकिक लाभ होता है, विलक्षण लाभ होता है, उसका प्रबंधन कोई नहीं कर सकता। वो मिलने से क्या होता है, आपकी सत्य में रुचि होती है। नाथ जी कहते हैं ना, इससे मेरे अब बहुत रुचि भगवान की रुचि हो गई, भगवान में प्रेम हो गया। सत्संग में लाभ होता है, नहीं तो आप इतों को बुलाकर कोई ले आवे हाथ की बात है। भगवत चर्चा में सुख मिलता है, स्वतः चित्त खींचता है, स्वतः स्वाभाविक। जहाँ भगवत चर्चा होती है, दूर रहने वाले पुरुषों के भी मन में विलक्षण आनंद आता है। एक बार द्वारका जी की बात है, सब रानियां मिलकर के पोता माता रोहिणी के पास गए कि माता जी, ये आपके पुत्र बार बार वृंदावन को याद करते हैं, क्या बात है? वहां कैसी विलक्षणता है, गोपियां सेवा करती है। हम तो 16,108 पटराड़ियों गई, वो हम 8 पटराड़ियों है, तो महाराज की सेवा हमारी क्या कमी रहती है? तो वे कभी तुम्हारी सेवा में नहीं है, पतिव्रता हो और भगवान की सेवा में उदासी हो, इतना ऊंचा दर्जा आपको मिला है जब भगवान की प्रेयसी हो, तो क्या विलक्षण बात है। हम सेवा करने फिर वृंदावन गिर गोपियों गिर ग्वाल वालों को याद करते हैं, कहते वो आनंद विलक्षण है। परंतु मैं कैसे कहूं, मेरे बेटे की बात है। दूसरा तो कह दू कि महाराज माता जी सुनाओ, तो सुभद्रा का बेटा तुम वहां बैठ जाओ, राम और कृष्ण के आदर सके, राम है कन्हैया वो आ ना जाए भीतर, वो आ जाए कथा बंद हो जाएगी हमारी। इस वास्ते आवे सुभद्रा को बैठा दिया। अब भगवान की लीला करने लगे, ग्वाल बाल साथ खेलते हैं और चढ़ भी लेते हैं महाराज, कन्हैया से भी घोड़ा बनो चढ़ेंगे, क्योंकि खेल में को का वो गुसैया, खेल में कोई किसी का मालूम होता है क्या हुआ। अधिक जो गैया तेरे गाय अधिक हो गई, इसे तो बड़ा आदमी हो गया, अगर करते हम खिलाएंगे नहीं तुम्हारे को। भगवान कहते हैं भैया हमारे खेलने दो, तो भगवान से गर्ज करवाते हैं। ऐसे भी खेलते हैं गोपिका इस तरह से कि नाचो थोड़े से छास देंगे, छसिया पर छास में नाच नचावत वे नचाती है। तो ऐसी बातें कहने लगी रोहिणी जी पटरानियों के सामने। वो बात हुई तो रामकृष्ण दोनों ही बैठे थे सभा में, वहां से उठे मन खींचे अगर तो बाहर आए गए, आए तो फिर तो जाते ही सुभद्रा के भैया बाहर जा रही, मैं जित जा रही मना है, माता रोहिणी ने मना कर दिया कि आने मत देना उनको, उनकी अब बात आए तो उनकी बातें नहीं चलेगी उनके सामने, यही बैठ तो भाई ठहर गए। अब वो भगवत चर्चा चली तो नारद जी कहीं अपने भगवान का स्मरण कीर्तन करते थे, उनका मन खींचा भाई चलो द्वारका, अब तो वे आए। तुम भी आकर देखते हैं तो बलराम और कृष्ण और बीच में सुभद्रा ये बैल भाई बैठे हैं, तो ऐसे मस्त हो गए महाराज, भगवान के हाथ ऐसे ऐसे हो गए, आंखें ऐसे गोल गोल हो गई, सुभद्रा छोटी सी उसके ऐसा हो गया। ऐसे महाराज जिंदगी का क्या तमाशा है कि महाराज प्रेम में पिघल गए, पिघल गया। वो जगन्नाथ जी का रूप है, जगन्नाथ जी की मूर्तियां है वो रूप है, वे प्रेम से पिघला हुआ रूप है, हाथ ऐसे ऐसे ऐसे हाथ में, तो प्रेम कहता अंदर पड़ा। दास जी महाराज ने कहते हैं, महाराज ये तो रूप मृत्युलोक के लोगों को दिखना चाहिए, ऐसी मूर्ति आपको होना चाहिए। तो एक समुद्र में पट वृक्ष था, उसकी मूर्ति बनाई, ऐसा पद्म पुराण में बड़ा विस्तार से लिखा था। तो ऐसी विलक्षण बात है, जहाँ भगवान की चर्चा चलती है वो संत और भगवान सब खिंच जाते हैं। जैसे प्यासे लोग गंगा जी की तरफ खींचते हैं, जलाशय होता है उस तरफ खींचते हैं, जैसे भूखे अन्न की तरफ जाते हैं, जैसे वृत्रासुर ने कहा है, अघात पक्षा एव मातरं खगा स्तन्यं यथा वसुतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोरविन्दा क्षुद्रिक्षते त्वाम। अजात पक्षा यो मा, अजात पक्ष है जिन्हें पैर पंख पैदा नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडों से निकले हैं, पर भाई समय नहीं है। वे जैसे थोड़ी देर हुई तो माँ को याद करते, माँ चून लाती है मुख में, वो चू चू करती है उनके मुख में देती है। वे जैसे बच्चे माँ को याद करते हैं, और जो दूध पीते हैं बसड़े, उन्होंने पानी भी शुरू नहीं किया, घास खाना शुरू कहा किया है, वो तो केवल माँ का दूध पी करके रहते हैं। जब शाम के पग धोती माँ करने लग जाते हैं भूखे हुए, तो अजात पक्षा यो माँ तरंग खगा स्तन यथा वत्स तरा क्षुधार का, छोटे बछड़े वो जैसे करता है। वृत्रासु कह रहा है कि महाराज मनोर बिंदाक्ष निरीक्षित तमाम, आपको देखना चाहता है महाराज, आपके दर्शन हो जाए, ऐसे दर्शनों में लालायत हो जाते हैं भगवान के लिए। पतिव्रता जैसे पति को याद करती, ऐसे भगवान के भक्त भगवान को याद करते, उनके बिना उनका जी नहीं लगता, चैन नहीं पड़ती। ये था वहां प्रबंध है, भगवान उनके बिना भगवान नहीं रह सकते, भगवान भक्ति तो खींचते भक्त भगवान की तरफ। देखो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं, मगर भक्ति से भगवान खुद खींचते। ज्ञान हो रहा है वस्तु का ज्ञान, ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को मिटाता है। ध्यान देकर सुने, ये चीज क्या है इसका पता नहीं, कहते ये घड़ी है, तो घड़ी कहते ही क्या है ये मिट गया, घड़ी है, ज्ञान हो गया। परंतु जब तक घड़ी की आप में इच्छा नहीं है, तब घड़ी में प्रियता पैदा नहीं होगी, और घड़ी में आसक्ति हो जाए तो प्रियता पैदा होती है। ऐसे तत्व ज्ञान है तो अज्ञान मिट गया, परमात्म विषय अज्ञान मिट गया, वह शांति मिल गई, आनंद हो गया, संसार का सब दुख मिट गया सदा के लिए। परंतु भगवान में प्रेम हो जाए, रुपये मिले, रुपये ऐसा ये मोहर है, ये नोट है, ऐसा ज्ञान होने से उसका अज्ञान मिट गया, ये क्या है, ये मोहर है, ये कागज क्या, ये नोट है 100 रुपये में, अच्छा नोट है, अज्ञान मिट गया। परंतु लोभ हो जाए तो इसमें आनंद आता है, लोभ, लोभ एक दोष होता है, उससे रुपयों में प्रियता है, रुपयों में खुद में प्रियता नहीं है। अगर खुद प्रिय है तो आप थैले की थैली रख दो, कुत्ते का अगर पेशाब कर चला जाएगा, उनमें ही है उसे प्रेम और आकर्षण होता है लोभ होने से। ऐसे ज्ञान है बोध हो गया, परंतु प्रेम न होने से वो आरोप नहीं, प्रेम होने से क्या विलक्षणता होती है, वो बात न्यारी है। पन्नगारी सुर प्रेम संभन दूसरा अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुण गान। पन्नगारी सुर प्रेम सब आकर्षित होता भगवान की तरफ, तो भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं, उसमें ऐसा हो जाता है कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है। श्री जी जब भगवान की तरफ देखती है तो श्री जी तो प्रेमी हो जाती है, भगवान प्रेमास्पद है, अरे भगवान देखने श्री जी मुझे प्रेमी तो हो गई है महाराज, श्री जी वो प्रेमास्पद हो गई और प्रेमी हो गए भगवान, उसके वो भगवान उसके भगवान। इस बात भगवान का नाम भक्ति भक्तिमान है, भक्त भक्तिमान, भगतों के भगत, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतों का दास, क्योंकि भगत कहते मैं दास हूँ। तो भगवान भी ये था माम प्रपद्ये तांस, तो प्रेम में ऐसी विलक्षणता है, ज्ञान में वो भी दुष्टता नहीं है। ज्ञान तो अज्ञान को मिटा देता है और सभी शांति और प्रसन्नता आनंद छा जाता है। पर प्रेम में तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम स्वरूपम नारद जी महाराज कहते हैं, ये प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रेम होता है, आनंद एक बढ़ता है, जैसे समुद्र में हिलोरा आता है ऐसे प्रेम के लहरें आती है, प्रतिक्षण हिलोरा आता है। ज्ञान में तो अशांति दुख संताप जन्म मरण कर्म सब कट गए, एकदम शांति मिल गई। पर प्रेम तो इससे निश्चित होता है, प्रेम भगवान को भी खींच लेता है, ज्ञान भगवान को नहीं खींच सकता, ज्ञान मिल जाते। इस वास्ते ये ज्ञानमान भी मत हो गए, जो ज्ञानवान हो गए वे मत वाले हो गए। जो ज्ञान मान विमत भव भय हरण भक्ति न आदरी ते पाय दुर्लभ शुभ पदा पे पतत हम देखत हरी। कितनी बात मिले सुन रहे, ज्ञान में ज्ञानी मान रहे आपने, ऊंचा पद का के नहीं, वही ज्ञान मान है ना, या तत्व ज्ञानी का वाचक नहीं है। ज्ञान का अभिमान जिसके होता है पंडितम मन्य होता है ना, मैं ज्ञानी हूं ऐसे ज्ञान मान अपने ज्ञानी मान लिया तो मान लिया उसे पद नहीं है। ऊंचा पद परमात्मा की प्राप्ति के योग्य शरीर मिल गया, वो मिल गया तो भी वो पद नहीं मिला, वो एक विलक्षणता अलग ही रहती है। भव भय हरणी भक्ति ने आदरी भक्ति का आदर नहीं किया तो सुरदो पदार्थ पतता हम देकर देते गिर जाते हैं। मनुष्य ही प्राप्त करके भी भगवान की तरफ नहीं लगते, परंतु जो तथा रहते माधव तावक जरा आपके प्रेमी होते हैं वे मस्त हो जाते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं, उनके मस्ती का ठिकाना नहीं रहता। वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम, वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदक चपेक्षम अशति कुशच विलुद्ध उद्गायति नृत्य तेज मद भक्ति युक्त भूलम पुनाती। गदगद वाणी हो जाती है, चित्त द्रवित हो जाए, हर कहीं हंसता है कहीं रोता है और भक्ति मस्त हो नाचने लगता है, मस्त हो जाए दृढ़ते है कुछ ऐसे मत भक्ति हो तो भवन संसार को चल है। यह सेवते माम गुण गुणात्म सोहम स्वपादान चंद्रेणु भेषा कुलाति लोक तृतीयम, तीन लोगों को पवित्र कर देता है भगवान की भक्ति में। भगवान सब जगह मौजूद है, परमात्मा रहते हैं, रहते हुए भी दीन दुखी लोग है, ऐसा भक्ति का भक्त लोग का सुख होता है। जैसे रामायण में गृहजनों को देखकर नारद है मोर है बादल को देखकर खूब नाचते पिहू पिहू करते नाचते रहते, कैसे नाचते हैं, जैसे भगवत भक्त आ जाए घर में रहने वाले गृहस्थी खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते इस तरह से बोल दाजते। तो संत भक्तों के दर्शनों से ही बहुत विलक्षण आनंद आता है, भगवान की भक्ति में नाम में भगवान के ज्ञान में आनंद है, कोई कमी नहीं है। परंतु जब भक्तों का संग होता है दोनों आनंद होता, जब उसमें दोनों में भक्त भक्त मिलते हैं आपस में दोनों ही तो एक आनंद और ही घुटता है। तो ये प्रेम में एक विलक्षणता है जो अलौकिकता ज्ञान में नहीं है। इस वास्ते असली भगवान के प्रेमी होते हैं वो ज्ञान पाने पर भी भक्ति को छोड़ते नहीं, भक्ति का आनंद लेते रहते, भक्ति में एक विलक्षण आनंद होता है। प्रतिक्षण वर्धमानम कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए तो भी वो प्रेम बढ़ता ही रहता है, उसमें बढ़ना कम नहीं होता। ज्ञान में तो शांत बोध हो गया, अज्ञान मिट गया, ज्ञान हो गया, उसको पता लग गया, पर आकर्षण होता है उसमें एक विलक्षणता है, वो प्रियता बढ़ती जाती है। जब जैसे नीची जगह जिमपति लाभ लोभ अधिकारी जो धन मिलता जो लोभ बढ़ता जो इंद्रियता बढ़ती है, लखपति हो जाए करोड़पति हो जाए तो उनके घाटा बहुत रहता जाते, थोड़ा हजार दो हजार दस हजार कुछ गिनती भी नहीं होगा, लाख दो लाख उनके करोड़पति अरबपति होंगे लाख दो लाख भी कुछ गिनती में नहीं, उनकी तृष्णा बढ़ती ही रहती है। जैसे वो तृष्णा बढ़ती है ऐसे भगवान का प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम अलौकिक शांति देने वाला, ये नरक देने वाला निशा देने वाला, और वो प्रेम तो भरा ज्ञानियों को भी दुर्लभ, हर एक ज्ञानी को प्रेम नहीं होता, ज्ञान और भक्ति दोनों के लिए संतों को होती है हर एक को नहीं होती है। तो वो एक विलक्षण आनंद वो भक्तों को मिलता है, ऐसी भक्ति प्राप्त होती है, ये भगवान की कृपा से होती है, भगवत चर्चा से होती है, भगवत नाम कीर्तन से होती है। ऐसी विलक्षण भगवान की भक्ति, अलौकिक विचित्र भक्ति है भगवान की। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, इसमें सबसे विलक्षण लगो। केवल सन्मुख हो जी और भगवान के सन्मुख विचार हो जाए, अब भगवत भजन करना है, केवल कथा सुनना है। सद्यो देवरुद्यति भागवत में आया है, जहां सुनने की इच्छा होती तो भगवान आकर विराजमान हो जाते। इच्छा होते ही हृदय में भगवान विशेषता से आ जाते। सब हृदय में अस प्रभु हृदय असत, हृदय में रहते हुए भी दीन दुखी है, और वो भगवान का प्रेम उमड़ता है, उस समय में विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। जैसे भगवान की चर्चा में मस्त हो जाओ, तो भगवान का कीर्तन सुनावे अभी।